Jono Joni. Yo wes bentar di kenangan. Yo wes mung neng angan-angan. Resno sing tak kadang mung mandek neng tengah dalan. Aku kowe wes ora sejalan. Jono Joget.